بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث اللافظت فلندريمة ينمت بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa për shëndetit më të mira, salavatet dhe selamet mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatlidhë, vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar në këtë muaj të begat të Ramazanit, ku elusmi Allahun fillimisht që Zoti Onxhel Xhelaluhu adhurimet tonë Allahu t'i ban kabul, e na mundëson Zoti Onxhel Xhelaluhu që çdo sekond ta mbushim dhe ta plotsojna me atë çka është i kënaqur Allahu te bareke ve teala. Përmendëm dikon 4 shembuj nga Kur'ani, sot do kemi shembullin e 5 me radhë me lejen e Zotit te bareke ve teala. Përmendëm që Kur'ani është shumë kategori. Për kategorive të Kur'anit është edhe shembulli. Për Allahu Onxhel Xhelaluhu ndonjëherë sjell shembull praktik nga jeta e prakshme e njerëzve që ato të ndihmohen me këto shembuj për ta kuptuar fenë Allahut te bareke ve teala. Sikur që tham për shembull, nëse ti do me kuptu kush është hipokriti, si e kupton, ka shumë mënyra, prej mënyrave është shembulli. E Allahu xhelala sjell shembujt në Kur'an për çfarë? Sepse njerëzit nuk mundën me dal në hakikatin e një sendi derisa t'ju afrohet atyre me shisa. Sot e kemi një shembull që ta kuptojmë ky shembull, pra për këtë njeri që do flasim në këtë shembull që e ka thënë Allahu xhelala, do të vjen disa herë në Kur'an, e sot do të vjen një raport me muslimanin. Si jo muslimani dhe si jo muslimani. Në surën Hud, kush do më përcjell me Kur'an apo me telefon. Surja 11, surja Hud, surja 11, ajeti 24. Ajeti 24. E ka thënë Allahu xhelalu një shembull shumë praktik që na mujna me pata në botën e prakshme dhe pastaj prej këtij shembulli me kalu te ai se çfarë na flet Allahu xhelel xhelal. Nëse na flitet sado se çka është jo muslimani, sa sherr dhe krim dhe gjuna ka bëj ka si beson Allahu xhelel xhelal. Si çelje ka kanë javap. Apo mirë po në raport për ditë kur ti jeton me njerëzi edhe kjo njohje mundet mu zbe. Për shembull, ku dalon një muslimani me muslimanin trup? Së mundet mu dalu. Mundet mu ka një muslimani ma i heshëm, ma i bukur, ma i pashëm. Mundet me pas, do më dhënë, raport më të mirë me jetën. E kështu më radhë. Andaj ti kur e shek ta për dit, edhe e gjenë Kur'ani thot, aja të bo shumë keq. Ti në hapin e parë, në mendjen e parë, së mundesh me lidhë. Sive, edhe ki po frimon, edhe ki po jeton, kur gjos po banë realisht, apo? E Allahu xhelalu ala sjell një shembull për ta portretizu kush është ai. Sa do na me fol, se sa është keq me mohu Allahun, smujna me na kallzu, smujna mi kallzu dikujt pas më mirë se sa na ka kallzu Allahu xhelalu xhelal. Andaj përcjellim me vëmendje këtë shembull, është shumë e rëndësishme se ta kuptojna sa është keq. Fillimisht të ruhemi prej mosbesimit. A dini sa është shumtuar me mohu Allahu xhelalu xhelal. A di sa e ke që do të vinë disa shembuj, andaj Allahu Xhelel Xhelalu për ta treguar në mënyrë qartë sa keq me mohu Allahu Xhelel Xhelalu dhe ka pru disa prej shembujve. Në surën Hud, çfarë thot Allahu te bareke ve teala? Mathalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basir was sami'i hal yastawiyan mathalan afala tadhakkarun. Sadaq Allahu al-azim. Të vërtetën e ka thënë Allahu Xhelel Xhelalu, shikoni çfarë shembulli ka prua për me kuptu si do këtë një besimtar dhe një besimtar. Thetë Allahu Xhelel Xhelalu, shembulli dy grupeve. Kush janë këto dy grupe? Musliman dhe jo musliman. Thetë Allahu Xhelel Xhelalu, janë si i verbri, a i shkas shef, dhe i shurti, shurdhërësh, nuk njën hiq. Dhe a i cili, ka ona tjetër, muslimani, a i cili ka sy, she, dhe a i cili dëgjon, i punon veshi. Thetë Allahu Xhelalu ala, heljes të ujani me thelen, ju, o ju njerës, komplet, në botën e juve, a i logarit një qëto dy veta njësoj? Tani, për ta kuptu shembullin, kimi paramendu, na ketë kena po, apo, të verbër, qorë. A ka dikush pineve që s'ka po një të verbër? Ketë kena po që qdo këtë një të verbëri. Tani, paramendoje, djetarë kanë donë, në këtë shembull, Allahu ka pruhe me dhjetra dhe qindra porosia, ketë mangësi që ka i ka i verbëri, baja jo besimtarit. Ketë për parësi që ka i ka, a i shka ka sy dhe shka ka vesh, bartja muslimanit. Për ta kuptu qartë, sa është gjendje e keqe, mos mu kanë muslimanit, Zotin arrujt. Dhe ne forcoft imanit. Andoj shikoni, Allahu që ka pru shumë qartë. A e njif një dverbrin? Po, atëherë, merë në dverbrin si model dhe kalone në kuptimin e imanit, qysh është Allahu një jo musliman. I cili e ka mohu Zotin, e ka mohu pejgamberin, ka mohu ato që ka i ka kërku Allahu Gjellala për njerëzve me i besue. Shikoni tani, sa ka këtu mësime? Djetarët me cindra mija mësime kanë zirë. Po shkurtimisht, ta ti munësht edhe të shpia mi me nëzirë. Qka të shkon menja për qorin dhe për qurtin që munët me pësu keq, dije se që ata e ka edhe jo muslimani. A i shka s'ka besim, shka s'ka iman. Me dverbrin, shka dush munësht me ba? Lun me ta, banajgare me ta. Apo, e tu ca dush, janë dronë kiblën, i thue na ambëlsiren edhe ja jap helmin, ku e dhejaj? Edhe o shurth, nuk mundet me e dëgjue, zani se dikush mundet mi bo keq, e kështë të më ratë. Andoj që kështë farshemulli ka pru Allahu Gjellola për ta pru në mënyrë figurative, ti e shë dverbrin dhe paramenoj jo muslimanin. Andoj ka thënë Allahu te bareke ve teala, heljes të ujan, a i logarit një të barabartë të të di, a e logarit dikush, atë shka ka si, ma shka s'ka si, njësoj, a dokon, s'ka mundësi. Thetë Allahu Gjellola, e felat edhe kërun, asë pe kuptoni tash meselën e imanit edhe jo imanit? A dhe në këtë kontekst dhe të flasim sot me lejnë Allahut të bare kjo vëtela. Shembu në gjajshem që ka në orë në Kur'an për ata i cili do në muzgjeruë, dhe këtu e silën edhe një herat regullin që ka përmendëm të ulemave, gjdo shembu që ka vjen me një sure, këtë surja lidhët me ta. Në këtë sure, surën Hud, ku e ka pru Allahu shembulin e qorrit edhe qurdhri, ku shenë përmen, këtë pengambert. Dhe që kanë bëha ato me pengambert? Pengambert kanë thonë, hajtë shkojnë e ka zoti, të pështojna. Ata kanë shku në kundër tënë. Se njani e qurdhit, qikati, qurdhit. E kapë qurdhin, ti, apo. Edhe du hecë me muhe. Njani tjetër do me e kapë, se ti do me i bo shërë. Njani e kapë një qurdh, edhe një dverbër. Edhe thot, ecë me muhe, tjetëri e kap, a dikit cëllit mi shku e pas? Nuk e di. Apo, që van? Hutohet. A ne kanë ndjetor, në këtë shemë, Allah u ka pru me qindra mësime. Se si ta kuptojna imanin dhe kufrin. Shemë u në gjajshëm ka nërë në surën Fatir. Në surën Fatir, ajetin nga ajetin 19 dhe ajetin 22, thot Allah u te bareke vë tala, wa ma jestawil a'ma wal basiru. Së janë të barabart, a i shka shem, a shka shem. Nuk janë barabart. Dhe shiko ka kalu nga ajo shka na e dina. Ke e dunjaja pranojnë, qorri nuk ka si a i shka shem. Mirë, po nuk e pranojnë se a i shka ka iman, a njësoj sigur, nuk o njësoj se a i shka s'ka iman. Dhe njësoj jambe, ke e të një zot në ka kriju, e kështë të mëra. Pasaj dhe të Allahu Gjelluala, wala dhulumatu, wala nur, së janë të barabart ta, ersirat me dritën. Nuk ka njësoj kur jenë dritë, edhe kur jenë tërë. Thëtë Allahu Gjelluala, wala dhillu, wala lharur, së janë barabart, ha, hija, ku është flad dhe ku nëzatë. A njësoj? A njësoj sikur kur jenë në hije, është freskët, edhe me një vend ku o vape madhe? A janë njësoj? Nuk janë njësoj. Edhe gjendja atyre njerëzve që rrinë njënin hije edhe njënin në vapë, dalojnë. Ajo është nazap, kjo është në freski. Thetë Allahu Gjelluala, wa ma yastawil ahya wal amwat. Si janë barabart të gjallët me të vdekur. A janë barabart? Një i gjallë dhe një i vdek. Dhe ky shembull prapë do të na vjen me një shembull tjetër që i ngjason muslimanit dhe i muslimanit. Thetë Allahu te bareke ve teala, inna Allaha yusmi'u man yasha. Thetë Allahu Gjelluala, veç Allahu ja jep shikimin kujt doje. Që do të thon, imanin sun ja jep askush njerit pos Allahut Gjelluala. Njëri thot, kjo për kanë vlenë, për kejtë. Shiko që ishë vazhdojnë ajetë. Thotë Allahu Gjelluala, wa ma ente bi musmi'in, as tjo Muhammed, së një jepë si ati shka s'ka. Dikush më në thonë, po Muhammed e sa ma mundet me e bo një qërë me pa? Thetë Allahu Gjela, jo, veç Allahu. Dhe mon, imani o dhurat, hedije, kristal pi Zotit, s'ta jep kërkush, veç Allahu. Dhe këtu do të dhimë të një shembul, të, në mësim të këti shembuli, se sa do të me lutë Allahu me dhënësi, se se ka kërkush në dorë, veç aje ka. E sa njërë dhe qiko, mundon me gjithë uzime në loj loj, ersira, a nuk e din se uzimi dhe shikimi dhe dëgjimi dhe udha e drejtë është veç dorë në Allahu Tebareke ve Teala. Thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa ma ente bi musmi'in men fil kubur. Thotë ti nuk mund është mi dhan, ha, ti nuk mund është me e ba me ni, apo, ti nuk mund është me ba me ni ata i cili janë vorë. Mon, sa ka gjasa mi a këthi shikimin na dikujna, mi dhan iman, qatë sa mund është me qunit një të vdekt. A më nëshme quë? Ska më. Kjo është shembulli që e ka sidhë Allahu Tebareke ve Teala në këtë kontekst. Në surën Ra'd, surja 13 të Allahu Tebareke ve Teala, në ajetin 19, e fe men ja'lemu, enema unzile i lejke më rabbi ke l'haku, ke men hua a'me, a janë njësoja një njeri, cili, e din sa jo që ka të kena zbrit ty, o Muhammed, o haq, dhe njëni cili o qërë. Njëni e di se Muhammed sa më është haq, dhe Allahu Gjelluala, mi u thonë këtë në e tjere, kur bi thuti jo besimtar, pa besimtar, s'pe morin vesh. Dhe Allahu, a e dini qorrin? Qora. Andaj djetarë kanë thonë, a që është i qartë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam në pengamberin e ti, vesh qorri si shkën mas. Dhe që i verbëri? Apo? Mi për këtë verbëri, do të folmi se pse do të mirë logari kë njeri. Dhe Allahu te bare kjo e tjara, në surën Ghafir, surja 40, ajeti 58, dhe Allahu te bare kjo e tjara, wa ma jastawil a'ma, والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء سشتي برابرت çorri me asha shef shiko sa përsëritet në Kur'an kjo pse përsëritet se moti e shet çart vona shet çart se ai ska pas ka iman pas ka sy por me kuptua çka ska iman çka sy a janë nisoj a mund me çet a mund me sigurt ai ska ska sy çish mohot shikshi rrugën sa ka dalë e kështu me radh kit kjo për çfarë argumenton. Argumenton për madhështinë e imanit. Sa është me pesh imani? Sa me pesh? Ma shumë se sa syni. Se Allah mundet muslimanit mi amursit, mi adhon imanin. Apo? A shumë pi aty në shakan sy s'kan iman. Shiko? Ka pasë në kone për nga merit a.s. sam, dverber. Ama imanin e kam pasë në qilë. Muezini për nga merit a.s. sam, më konë i verber. I verber të konë. Ama i ka thirë ato shakan sy në gjennet. I verbur u konë, s'ka pa. E ka thirë e zonin që të dhonë. Mi thirë për të Allahu të bareke u e tjare. Thëtë Allahu gjelluara, si janë në barabart i verbëri me atë qka që. Dhe nuk janë në barabart ata që kanë besu dhe bojnë vejbrat mira me njerëzit e këqi. Që të barabart? Njani thotë s'ka zot, njani thotë nuk minë në logari. Njani thotë unë se njo Muhammedin për profet alayhi salatu wassalam. Nuk i njo profet unë, nuk i njo pejgamber. Thëtë Allahu gjelluara, këto si janë barabart. Ju sa të doni, pra njerëzit sa të doni le të rvatën. Shiko se të ka një rvatje të madhe me thanë, kejtë zotit jena na. Kejtë në punë këna me një rahmet. Kjo mashtrimi ma i madhë që është ba njerëzimit. Qysh këtë rahmet? Sot ti agjeron, njani sa agjeron. Nisoj, te Allahu. Njani munohet, njani smunohet për zotin e vetë. Nisoj, ti e vlatë të tu si ban nisoj njani të ngonë e njani të ngonë. Thu që kja ma i mirë, që kja ma i keqë. Pse? Se që kja të ngue. E Allahu që dhe dhe ropë të mi shka mgojnë mu. Së janë si ato shka së mgojnë. Kuptoni? Kjo shumë rëndësi për ta. Për ta pas në menjë. Dhe Allahu që dhe dhe kalile me të dhe kërun. Shumë pak ju pëmenoni. Shumë pak mon. Shisa qartë ja këna pru. Pap, prap ju përzit. A thupash që ka që është ta? Në gjithë dherë këtë dherë e gjështë. Jo besimtarja. Allahu dhe dhe kalile. Shumë pak ju po i daloni gjëra. Dhe ajeti më i ranë që ka arë për këtë aspekt është në surën Al-A'raf. Në surën Al-A'raf, surja 7 në Kur'an, ajeti 179. Ky ajet dietar i ka shtong. Ky ajet ai dietar i ka shtong qallon çu ky ajet i dridh zemrat. Ka lidhje me verborin dhe të shikuarit dhe të dëgjuarit. Te Allahu xhelalu ala. Wa laqad dharana li jahannam kathiran min al-jinn wal-ins. Te Allahu xhelalu ala. I kemi krijuar shumë prej gjinëve dhe insanëve për xhehenem. Zoti na rujt. Shumë ka krijuar Allahu xhelala apo për xhehenem. Mirpo, ai ka krijuar për xhehenem, ato e meritojnë xhenim, ato e ka më punën për xhenem. Thet Allahu xhelu ala. Lahum qulubun la yafqahun biha. Ju kena dhon zemra mena si përdorin ato. Ja ka dhon Allahu mena, ja ka dhon zemra si përdor. Nuk e përdor për atë çka duhet, a e përdor për gjëra çka nuk i bën dobi. Thet Allahu xhelu ala. Walahum a'yunun la yubsirun biha. Ju kena dhon sy nuk shohin. Ja e pa Allahu sy në njerit, edhe ai prap thot ku a Zoti. Ja ka kriju qillin, tokën, vetën, ja ka kriju gjitha të krijesat mloja. Ja ka ba Allahu argumentet, domthon, e ngulfat në argumentet ata, ai thot a qarta janë sen ata? Ku ka më qartë? Isha njerëzit të vdek për ditë, thot a është ahireti sigurta? Apo hamencohet, pse? Sepse nuk e përdor atë shisje ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Thot walahum adhanun la yasma'un biha. Thot Allahu ju kena dhënë vesh snin. Sa njeri i thirë zanit të shpia senin. A ka më kurë se që ki? Jo një thotë pa ti punon veshi. Po që e zanin e niraj si mës me niraj. Sa për pas herë di thotë hajja alës sala, ajde hinë gjernet. Aj thotë që edhe një lojt a luj. Ma vonë ka marë. Edhe kë njeri pas taj, qka kam i thonë zoti Gjellë Gjellalu? A nishe be, a nishe. A nishe a fësin të të thirë ty e zanin. Apo, a mund mi thonë dikush Allahot, jo, unë s'kum nije. Ta është edhe në telefon, apo? Munësh, me një shtypurit programit ka zonë, ej, ka një vakti për në gjennet, falu. A më njëri, e hek, apo? E hek, e nuk e do ata. A në thëtë Allahu Gjelluala, i kanë vesht, nuk dëgjoj. Thëtë Allahu Gjelluala, ula i kekel en am. Këto janë si hajvan. Allahu në rujtë. A ka cilësi ma të keqës e që kjo? I ki vesht, senin, e zonën. I ki sytë se shë Allahu Gjellë Gjellalu. Ti ka dhanë Allahu krejt të të mira dhe mundësit. Për mu lidhë me Zotin, ti nuk lidhësh. A ka të është dalim e zani që thirë për hajvani dhe për një njeri shka si përgjigjët? Thetë Allahu, u lajk. Kjo Kur'an. Allas këna një tefsir kur gjo. Shiko atje. Diku shtot, shka u bo? A ka njerëzë si hajvan? Shiko surën e 7, surë e Araf. A jeti 179. U lajk e kele lam. Këto janë si bakti. Shloj me kulot, shloj tufa, nuk ka problem. Ama me një e zonë, me një Allah, me një pejgamber, të nuk i një. Të të dhe u gjelluala, bel, hum, e dhallu. Jo veç kaq. Këto janë ma poshë se hajvani. Funi funit, hajvanit ja kena mor menën. Se kena bot të klif hiq. Se kena ngarku me fe. A insonën e kena ngarku. A isha ketë përveç fejes. A isha ketë përveç zotit. A isha ketë epshet isha. Së në mashtron vallajnë trekti një dinar. Dhe të bere, kini pa në market kur shkoni? A kini ba, thot edhe një dinar, zot një ju mungon. Pastaj, që ki njeri, a mundet mi thonë zotit, se kam ditu në shka du të me ba, që ishte ati dinarin, gjdo mishterijes, nuk të ike, se ashtë duesh me të adhan, a ba, ti e dishe se shefiot talipat dinar. A ba, thot shire, më fala ma, unë jam punëtor këtu, shefi e lip, dinar, se ma nalë pi roge. O me ta nalë pi gjenemit, me ta nalë pi gjenetit, si speshati. E thot edhe u gjellohala, këta janë më poshtë. Ula ike humul gafilun. Këta janë gafila. Që thonë gafila? Gafila janë indiferent. Ti, do të kthejme tani të shembullë. Ti shurdhit sa të dush bërtiti. Ja? Se ka një mbuloja. Bërtiti, o, ti njëra, i të nije. Dhe ju sele shenja ti heq. Apo, për shembull dverbrit. Ti mi shku të laf mi po rreth. A jetu më po, a jetu. Qa ban e, a jetu. Qështu, ingur, pse? Së nuk shef. Ti sa i dhu njerit, o ti ka gjenem, ka gjenet, kena me deg, kena mu mor logari, Allah unë ka ngarku, kjo jet nuk ka hajgar. Ata e shesit verbrin. Thot, kalot ajo tema ku kem varzit, për trekti, për epsh, për raki, për zina. Se, sa i sni, këto si nin, a i nin vesh qefet, qefet e vet. Ata kjo është ajo që ka arë në Kur'an për qështjën e shembujve, të cilat e qartësojnë qështjën e muslimani dhe jo muslimani. Qka përfitojnë nga kjo? Ka këtu shumë simit e ndërruaj gjemë lini. Andaj nasihat para se të him të mësimin. Lezonë Kur'anin shumë. Na jemi në muajin e Kur'anit, shumë prej xhamatlive pyesin, o xho sahat me mi ba lejo mira me bahatme. Ma mirë sa me bahatme me kuptu Kur'anin. Një ajet me kuptu që me ta pështon xhenet, a shumë më mirë sa shumë hatme. Po, imamat e mëdhej kanë bërë shumë hatme. Po ai Imam Shafiu, është e njohur, 60 hatme i ka bën në Ramazan. 2 hatme në ditë i ka bën. Në gjysh dite, ka një hatme. Dy hatme në dit. Ama Imam Shafiu 11 muaj veç me Kur'an a mor. E ti e une, një mët muj me shka mirëmi, kejt e di me shka mirëmi, e që shmenove ti për një muj tash me fitu se vap, a i shka s'ka kapital, së në fiton. Apo, ti du njani pa, ka në bo miliarder, po pa e ka pas një kapital, e ka shti, e ka fund të rekti, pas ta i ka arda, po, tash a i mund me po qefe, e mund me ta me lujt me para, po, o më ti s'ki as kapital, une ti s'kemi kapital, qështu ti, ka dal të ndrejshën e qket balkonit, ti vinoj do lullet mira, o ti bur, dreqet temelin, neve në duhet temel. Jo, na mas Ramazani që jetojnë a jetën? Që jetojnë a? Në gjallë indiferences, në gjallë nga fletit. A dherë na duhet me investu në kapital, temelet e forta. Imam Shaviju, imamat kam pas temelet forta dhe normalit se haj në njeri cilin 11 muj, gjdo sahat, veç me Kur'an mirët. Që ka me bajnë Ramazan? A im shej libra tjera? O tash veç ka me ledzue. Apo? A 11 muj a mirë me ta. Andaj duhet i dalon këto gjëra. Dohon, si nasihat, si këshil. Lexo Kur'an sa të mundesh, dëgjo, por koncentroju me kuptue. Sa të mundesh, Fatihan, tin që këtë Ramazan, veç Fatihan me kuptue, ke fitu shumë. A di pse ke fitu? Se ti 11 muj tjera shka e lexon Fatihajën namaz e merr vesh. A me mor vesh, o mesele madhe. Me mor vesh është mesele madhe. Andaj, duhet besimtari, përveç hatmeve, me investu me kuptu këtë Kur'an të matë Allahu të bareke vëtale. Çka fitojnë nga kishemi? Cilat janë porositë e këtë shembull që ka sjellë Allahu te bareke ve teala. E para të ndëruar xhamatli, kanë thënë dietarët vlera e synit dhe veshit. Nuk ka në trup të njerit më të mëdha se sa tri gjëra. Çaj ka përmend Allahu shpesh në Kur'an. Këtu i kemi veç dy, në ajete të tjera përmend edhe një tjetër. Cilat janë tri gjëra më të mëdha që ka dhënë Allahu xhelalu ala njerit? Cilat janë? Plot për njerëzve, nëse i vetë, shumë e nalë njerë, cilat janë tri matë mira që ti ka donë Zotit? E këshirë kerin, thot një mira, këshirë shpijen, ja, Allah u gjellu alë këtë nuk i në mëllon farë. Qëfar thot? Shikimi, dëgjimi dhe zemra. Tri begatit matë mdoja. Nëse dimi përdorë, hinë gjennet. Së ditë mi përdorë, hinë gjennet, Zotit në rujtë. Tri, cilat janë tri? Shikimi, veshi dhe zemra. Kanë thënë djetarë, gjitha informatat e njeriut janë burimi veshit dhe synit. E si kemi kombinu me zemër? Qemu, tje ke par një diqka, edhe mo ta në kohën e disë qka qështu, pasaj kombinon. Edhe një në diqka, pasaj kombinon. Apo? A ka diqka tjetër, burim, derë, me hi të njeri, jashtë asinit dhe veshit? Me emsu diqka. Qemu, ti kur do me emsu e fëmijën, pedagogi, shka banë? Nana, baba, kur emsu e fëmijën? Thot këre, në gojëm mirë. A ka vesile tjetër? Ska. Ketë mësimët që e kina morën, ketë dunja, ketë ti shka i di, ketë. Normal, nuk dina palesa, po qatë o shka i di. Ketë i kine për një cynit dhe veshit. Jetë edhe një proces tjetër, me i qunë zemër edhe me i punu ato. Zemra i merë dhe i punon ato. Thot që të janë gabim, që të janë mirë, që të janë gabim, që të janë mirë. Apo? Andë e kanë thonë djetarët, Allahu e ka cilë. Shembullin e imanit, dhe shembullin e kufrit, dhe shirkut, dhe mos besimit, si shembullin e synit, dhe veshit, dhe zemrës. Mi amor që to njerit, a jetë më njeri? Njënit mi amor shikimin, dëgjimin, edhe zemrën. A e merë më termin e njerit që kitë? Jo. Pse? A i mundet, dhe monë, mundet kushtimisht, nga se këtu shembullin e shumë i gërshetu më nëjna, dhe monë, se njeri kërë thu, ja merë zemrën, po si jetë njeri. Jo, këtu është përselim imani. Për shumë njani, s'ka iman. Nuk ishe ajetet e Zotit, nuk ishe faktet e Zotit. Ti esha të leviz, të punu, të munu, e kështë të mërat. Thua dhe që ki i dekta, Allah dhe të po i dekta. Qishtë ta kovdhe që i dekta? Njani s'ka si, s'ka vesh. Apo? S'ka ka i përjeton gënacit. A është që ki i gjallë? Jo, bartet e të imani. Andaj, gjëja me e vleshme që ne ka dhonë Zotim, si mi parë, është syni dhe veshi. Syni dhe veshi. Është një diskutim të musliman, e parë, cili e ma i vlefshë, ma syni a veshi. Debati madhë, së shtë e ma jonë kjo, argumentet thonë më afer, ajo që ka e shohim, është se veshi o ma i rëndësishëm si sa syni. Argument, shumë argumente. Prej tyre sa Allahu gjithë mund kër e përmenë në Kur'an, ja u kemi dhanë, ha, të të mira, janë ispite veshi. Ja kemi dhanë veshin, synin, e kështë më ratë. Më gjithë mund kuran rëndit e vjen, veshi, sini, veshi, sini. Më në veshi e para, pasaj sini. Argument tjetër, kanë thënë djetarët, se Allahu Gjellë Gjellë Luhu nuk ka bo pengamber shurdh. Në amen, nuk ka pengamer shurdh. A ka pengamer? I verëmër Jakubi a.s. Mirë po, qka argumenton kjo? Kanë thonë, kur Allahu dikujt ja merveshin, ka mbaru qështja tina. E lusme Allahun që Allahut në erun dëgjimin, dëgjimin e dëbishën. Andoj që këtë djetarë sa fel ka nje me e të diju. Dhe tjetëra prej argumente ka shumë. Kanë thonë djetarë, nuk dim sahabe shurdh. Nuk dim s'ta ka ardhë një histori sahabe që e ka besu për nga me nësesellem e tjetë shurdh. Anto ka të verbur, ka një numër e i konsiderushëm për i të verbur. Dëmonë që s'kan pa, pa i ka besu për nga me rita lejtë salatë samë. A ka shurdh? Djetarë dhojnë, na nuk dina. Se dinë dhe një shurdh që u konë sahabe i për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem. A me të dëruar që më të li, shiko këtë një met, ti shiko këta e përdor për dita, ja div lejërën, ka dhënë Allahu vesh. Apo, sa njeri gjithë dhite mush me muzikë ta. Dhe pasaj e dëgjën Kurani, dhe që apë thot kjo? U ti e ke mush me muzikë ata, e ke mush me haram, zë nuk ka ven mo. Kini pa një gotë kër e mush mo, qysh me e mush me diska tjetër? Ka dhënë, ja, shpraze, pasaj e mush me Kurani. Nuk ban, domthon, ti e ke një zemër, si ka thënë Allahu di, një e mush me haram, një e mush me Allah. Jo, jo, në çata e ke? Mush me çka dush. Apo andaj shikimi të ndëruar që më li, dhe dëgjimi janë nimete të mëdha të Allahu xhelel xhelal. Këtë vesh, a dini pse na ka thënë Allahu? Me ngu Kur'anin. Me ngu fjalët e mira. Me domthon, me dëgju vetë çka është, diçka që na afron te Zoti xhelel xhelal. E shikimin sa njëri shikimin e përdor haram. Apo sa njëri e përdor shikimin haram, shë gra haram, kullohet ngra haram, shë gjërat liga, që ishtë del para Zotit Gjeli Gjelal kë njëri. Allah dhe të ti këmanu në të sitë, me shikuk si gjëra haram, apo, adaj, duhet fillimisht të adim se shikimi dhe dëgjimi shumë i rëndësishëm, ma e rëndësishme se kjo cila me i përdor të dyshqisa, me na furnizu me iman. Ka plët e shojnë botën, po se shojnë akiretin. Andaj, shikimi dhe dëgjimi janë mjetet vetme për me mërit e Zoti Gjele Gjelaluhu dhe në gjenetet e tina. Kjo është mësimi pa. E dyta, kam në djetarët, qka thot kjo shembul konkretisht për muslimanin dhe ju muslimanin? Pse ka thënë Allahu qorri dhe ishka shë, shurdi dhe ishka nin, shembul dhe muslimanin dhe ju muslimanin? E para, kam në djetarët, muslimani e shetë vërtetën, vërtetën e kësaj bote dhe të vërtetën e ahiretit. Dhe e kundërta. Ai që s'ka iman nuk e shet vërtetën e kësaj bote dhe të ahiretit. Tani krahaso sa dush. Keni pa muslimani këtë dunjë është ndryshe, jo muslimani gjunaçari është ndryshe. Nisën vetëm është ndryshe muslimani, të njëjtin jo muslimani është ndryshe. Apo, për shembull, kena pru për shembull. Nëse vetë ti musliman, pse kena ardhur këtë dunjë? A je ti? Kena ardhur me adhuru Zotin Xhelel Xhelaluhu. Dhe me shkue, me dhe në logaritë Allahu të barë kjo hotela, e fitojmë ose gjenetin ose gjenemin. Nëse e vetë rrugës një jo musliman, pse kena ardhë? Thotë, një jetë e kena, du të me jetu që ta. Apo, shumë bitën e se dim pse. Apo, kanë shkujt libra, pse ja e stërios pasës? Në fund ka konkludu, se dim pse nga ka kryu. Shka libra këtë dunja? Andaj i gjenë plot për ateistave përfundojnë në vetë vrasje, pse? Thotë, kjo jetë s'ka kuptim. Shumica filozofave kanë dhënë jeta s'ka kuptim, është gjë e gjës. Pse? Çor, normal se për ty është gjë e gjës. Ama për muslimanin jo, jo. Unë kam vesh. Unë kam një hakun, unë kam një të vërtetën. Unë e di sepse më ka kriju Allahu xhëlal xhëlalu. Andaj mësimi i parë që kanë dhënë dietar, mësimi i dytë pak. Është se muslimani është të vërtetën. A e dinë nëse na ka prur Allahu xhëlal këtë dunjë? Edhe këtu është një meselë tjetër. A ka mundsi muslimani mu kaplu nga verbëria e jo imanit, ka mundësi. Qatë sa ki iman zemër, qatë shkysi, qatë që ishet vërteta. Qatë dosë, qofte dhe, e kini pa dohë, shama, afro ma pak. Apo, ka dhe kështu, ka musliman, dush me afru pak. Apo, dush me shkun pak. Se, sa i pilark nuk eshe. A ka njëri pilark që, thë që eshe e rikotarë, si Omër Khattabi. Omër Khattabi vikin i njëri dhe në të tiske arë për kajrë, e di une. Dhe dilke që i në fund ka arë me vra Muhammedin s.a.s. Ka e një kaj. Në apërmenëm një shembull tjetër, apo Abdullah ibn Mesudi. Abdullah ibn Mesudi hinë në shtëpi. Shikosh çka do mundon, sa isha e larg. Ne muslimanët e nderuar, do të lutim Allahun, o Zot, ma mundso pi larg me pa. Se ka mundsi të ndjarm, ku të vjenë ngat më vërshimi ku të hinë në shtëpi më skiva. O më pa pi larg, janal. Apo e nën murr. Hinë Abdullah ibn Mesudi në shtëpi. E filloi me pa muhabet pak me grujën. Tha era keqe diçka të ardh. Ha? Jo era keqe konkretisht, po era, domthon, e pa prek dikush familjen time në kuptimin e imanit. Tha, shka puna? Para sajna, në muhabet e sipër, gruja vet i tha, ishte në kone Omer Khattabit, prijës. Abdullah ibn Mesudi ishte alim. Alim i madh. E respekton të shumë Omer Khattabit. Edhe kishar një gruje, apo, kështu vjen dikush dhe tashlon. Ama Abdullah ibn Mesudi, far, pa shumë. Tha, i tha gruja vet, pse ti o burjem nuk i li pak ma shumë rogë krijetarit? Shiri njerëzit sa shpijet e mdoja, na metëm në kasole. Apo? A dherë tha, ku shakon këtu? E pa aprish dikush, pilarke ka po? E pa aprish dikush, mua beti. Tha filanja, tha jo zvjen më këtu. Pse? Une kur dola, para se marrë e gruje, ti skeve të folë kështu. Erdha jo të aprish, një pa plët për njerëzve. Ta ma me ka kejtë grujën, kinë regu, ka harmoni, ta kohët ajo me dikan atje, kur ta këshirë shftirën e ka va, e dini ju. Vram, pse? Se thot, ha filanja, ti thu kushkeve, subhanë Allah, mirë keve. Pse? Se gjithë mund ka diçka që mund një aprish, apo, mirë pa përdojmë Mesudi, qëfar? A e kishë me iman? Dhe ka, ti, pilar, diku i duhet një mujtë ditë se ne marrë veshaj. Një mujtë ditë me lanë, valla dikan 20 jetë me lanë, ha, a pa ndru diçka? O ka ndru, a buru, ndroj dunjaja. Apo, e kështë më ratë, muslimani vëzër e ka shikimin e largët. Shë e largë. Shiko muslimani, sa tutët për vdekjes, në kuptimin pozitiv, jo negativ. Pse, se di që ajo mundet me arë, sot e nesër. Nërsa ajë tjetëri, jo, bërë thotë, si jam rënë në e që këto. Apo, sa, dikush thotë, po, nuk thotë bajtë se kumë njune, po jo, këshirja jetën. Këshirja që shashit njetaj. Një njeri cili tje e shë i daldis mas harameve, i daldis mas kësaj dunjaje. Qa ta mërë me e një aki? A te di që ka me deka jo? Mi thonë që ati, ej, nesër ka marrë me të morë. Me ditë sigurt që ati në vend, ndoshtë ta alivanosët. Një vdekje klinike, që ka i thënë. E kapë një loj shqecimi. Muslimani e di, nështë ta e gjerin e kapë ma 60 vjetë, s'ka problem, a i si sot e pretë. Se? Larkë që ajë. Sigur Abdullah ibn Mesudi, kur i këshillon dhe musliman, shfar i thënë te. Oj njerëz, ajo shka vjen ma 60 vjetë, a si sot. E përmanë, gjeratë me kaluar. Andaj ti ndasht letove 60 vjetë, ndasht 100 vjetë. Vallaj njësoja, qatë di që ka marrë njësoja. Andaj, muslimani, shelar, kanon djetarët, ki shembul është argument, i qartë. Sigur është ka she. Apo, krasoj është dësen timanit, me atë njeri shka she, dhe është ka s'ka iman me atë shka s'she. Dhe kitë këto ajete, në fund prap pishur dhe nuk i ninë. Andaj, ta lusme Allahon, bashkarit që Zoti, në jep iman me një e largë. Se në akhirat në duhet kjo. Në akhirat në duhet me të madhe që Zoti Jon Gjele Gjelalu në përmet këti të gjimit dhe kësaj bindje me na fund gjenetet e tina me lejnë Allahu Tebareke u etera. Në kanon djetarët, muslimani shë e shëtë vërtetën e kësaj bote edhe të akhiretit. E të akhiretit? Të akhiretit? Në një do të qishme e pa akhiretin? A një kibati sa thonë, ma më pak më të meqëm. A u këthi dikush? Në me këj di shumë, a di filozofi fejla. Pa u këthi shumë. Allahu Gjellola ka kallëzun kur anë plot njëzë që janë këtije. Pitinve qa gjeku e ke morë Shqipën. Qëto që ta kanë shtike Shqipë, që ta e din ma mirë. Jehudit. Allahu Gjellola në kallëzun një njarë në surën e lëbëkara. Një djale kishë vra haqën e vetë. E ka vra edhe e ka qitë nudhe. Edhe janë nisi të kajtë, kush me ka vra haqën. Qështë janë plot? E banë shërën dhe thotë, kush e banë e besu banë Allah? Ti e banë. E Allahu Gjellola e zbuloj. Qëfar tha? Musaj e sëram tha, prendin një lopë. Ato se dishtë tash, ato bile i than, e të të khidhën a huzua, të e të bëhaj gara me neva. Në a kina njerën e dekë, tu t'i dhu prej një lopë. Kështu janë njerëzit, se kuptojnë. Dha prej një lopë, qëfar lopë e deri në fund, e pagujten me altan, e prajten lopën, në fund, tha tash, merën një copë lopë edhe mëshon një njerit. Edha i uquë. Uquë. Uquë në kam, tha, ti një pjem, tim ke vrahë. Edhe vdicë. Allahu Gjellar ka kalzu plët. Ka pas një qytet komplet Allahu i ka myt. Në kuptim ja ka murë shpirtin. Prap i ka në gjall. Ka qenë njëni prej rasnet që i ka përnë Allahu Gjellar në Kur'an. Se një njeri ka shkue të një qytet. Rafsh. Ka thonë qyshe në gjall Allahu i kitë ke qytet. Ka thonë nalë pakti. E ka shtin gjum. E ka shtin gjum. 100 vjetë. Në fund e ka qu. Qire ushimin. Qire pijen. Qire. Për Allahu gjitha shumë e letë, na do të vinë të një shemull dhe rinjallës. Mirë po dikush dhëtë, a ka ardhë dikush pja tje? Po ka ardhë, këto njerëzi. Po kush janë ma i qarë që ka ardhë pja tje? Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Israja dhe me Iraqi është argument se një njeri ka shkuandej dhe ka ardhë prapë. Andaj kanë thënë djetarët, Allahu Gjellë Gjellalu ja ka mundcu Muhammedi S.A.S. me e pa akiretin Isra dhe Mi'raj. Andaj kura këti pe Isra dhe Mi'rajit e ka pas fuqin e madhe. Shumë ja ka thënë Allahu një takat madhe. A më nëshme paramenu? Paramenu e tash. Paramenu, me në qua Allahu në ahirat dhe prapë të këtë dunja. Që që folë ti më njerëzve? Që më nëshme ju folë njerëzve? Të ishe tja të të bëha i gardë, a janë belmen për këto. A më mëmë me këto shka i prajtë të njerëzi. A ne më mësëm shpesh dhe ke, o, ju njerëz me di që akum pa une ju. Ju as gratë juve si prekni. Më në mundi për para menu një njëri për qemull në kriz të madhe. Mere një qemull këtë dunja, vërshimi ma, tërmeti ma. A qëkon me një, kata ka dhe më sututni? Qështë me më sututni? Humora më tutë. Vërshimet e mojë e shfarë, s'ka ko për qefe. Muhammed e Sam e pa ahiretin dhe u këthi. Andaj shpesh për nga me dhe Sam, nëse në mundëson Allah në njerë me mbajt një vargë, shembujt e hadithit, si ne ka ka du shpesh për nga me dhe Sam, shembul i kësajla, sikur, shembul i kësajla. E ka pa në ahiret një diçka, dhe ka ka du në këtë dunja. Për nga me dhe Sam, Allah u gjithë e ka ka du në gjenem. Apo do me pa mi gjentan, shatë u gjek. E ka ka du. Dhe në funi ka ka du për nga me dhe Sam, këtë dunja. Ka thonë e kumpa amigën tem, Ebu Talibin, tu u djegë në zjarë, e luta Zotin me e pështu, nuk mujti me pështu, se ka bo shirkë, dhe du të vim të shirkë, pëse Zotin se falë shirkë dhe kufrën. Tha, atër i thashë o Zotin, lesoja pak. Atër, ja veshin i par nalët zjarëmit, i vlojshin trunët për i nëzëtsijës. Kështu, për gjithmonë. Edhe, shka do më donë? A e ka pa, tani e ka për njësue. A po, i ka thonë, a do mi pa zina qarë që i gjegën? Kyrë. A do mi po ato shka mirë me kama që i gjegën? Kyrë i ka thonë. Edhe kur ka arë Muhammed Sam, ja ku ka kalëgju njerëzë. A i nuk mundet me ta kalëgju foto. Se ty për shemë, a kini po, shkon ti me një vend, një detja po një vend të mirë, edhe kur vjen të shpija, për shemë, qëfar ju thunë njerëzve, ishte kështu, ti ja u përshkruun para fërsisht. Njën i do qish do këtëve, a, hajde shkojta. U shkojsh atje, e shef. Andaj, Muhammed Sam, ishte në akhirat dhe u këthije. Isra dhe Miraj. Dhe Allahu Gjellewala ka kazu shumë gjëra sa të janë të njohura në mesin e muslimanëve. Andaj, pika e parë, mësimi që e nxjerrim nga kjo është se muslimani sheh dhe nin. Jo, muslimani nuk sheh dhe nuk nin. Kjo është ajo që ne ka përmendur dietarët në këtë kontekst. Mësimi tjetër që kanë nxjerrë dietarët ka shumë mësime të ndërroja xhamati. Dhe thashë edhe një herë përsëritje. Merret e shtëpia këtë ajet, ajeti 24, sura Hud. Dhe më no katë të të shkoje menja që është i likt qorri, dije se është pabesitari që është. Meno, vetë meno, thu, qorri shka mundet dhe me gjithë këtë qorri. Mune është me rrejnë shpulla sa dush, se di ku shetë jam shumër. Apo, pi për mas, thu, ki tjetër këta mëshoj. E këni ba ata, veç ja ndrujnë kiblet, pi sot jena komunista, shumë mirë komunista e në veri, nesit, jo, sot socialje në tash. Edhe është ati një njëri, qaj o konë komunista, sot asocial, tash o demokrat, nesit me ardi, shka tjerë thot, kush, sa her me i qimet njëm konune. Se, se ki qorra, qorra, veç me Muhammed sa më zbataj. Se shef, anë ti e shati ka të asil që a i bëhat. Dhe thot mirëve jam, ja, si e mirës, po ti nuk e shef. Edhe, ma e keqja se së një kalzon, ik, këni ba, qurë dhe të mi thonë, largohet që i të ra. Allahu gjilluar e përmejnë i shemë dhe muslimanve, wa kuntum ala shefa hufratim minë nërë, fe enkadhekum minha. Tha Allahu gjilluar, o ju musliman, sahabë ju tha, o ju musliman, a e dini për ku i një kanë? Në buz gjenemit Allah ju ka pështuar. Ha? Që kërkur e kapti. Se këni ba fëmijën, fëmija se ti, e kapti. Allah dhëtë, Allah ju ka pështuar. Na do të vim të një meti i një imanit, edhe begatia imanit që ne ka thonë Allah u të bareke vëtjale. Andaj, qërë mësimi kanë zirë djetarë? Kanë thonë, a i shka së shë, si di khajrin, qka i banë khajr, dhe shka i banë sharë. La jehtedi ila khajrin, wa la jarifu. Thot Ibn Kathiri, a i shka është i verbër, se di shka i ban kajrë, që tu e ka ujnë, se di. Apo, dushmi thonë, ej, mere ujnë, se, su se shë, bile dushme prejkë, bile dushme afruë, apo, e deri ku të mërije buza e gotës me buzët e ti, mi thonë, he, ta, ujnë kjo, mere, ushim a kjo, apo, a në ti e shetë njëherë, i foli njëri dhe, o, burë, a i të kuptuve këtë mësirën e imanit a jo, nuk ninaj, munë o është me shkun, apo non sikur dëshiron ti thush, o mara don me mrena më të portuar në gjoksin e tina. Shikoj çfarë kanë thënë dietarët? I verbri çati e ka hajrin, çe mushafin te shtëpia e ka se lexon. Xhamin e ka në prag, s'nin xhamin. Apo bile ka njërin te shtëpia e ka xhamin, thot shka ju rreti be hoxha. Shurt. Shka jo rranjit e me ato në gjami, shka po thonë ato në gjami, ja mo? Në për gazeta, në për media. Ha, ju atje në gjami, shka po folni? Po folna për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kjo është haptazi. Apo, andaj, i verbri, hajrin e koqë aty, nuk e shef. E muslimani, e shati muslimani si është, dhe mon, i përpik në hajr. Sikur i, dhe mon, tani, kini pa një i verbër edhe një shashe. Apo, edhe e ka në qatë një pasuri, cëli e meri pari? Në i shashe. A mundët kishka së shem e mori pari? Shka mundësi. E tani, kur vjen Kur'ani, kur vjen pejgamberi, kur vjen mësimët, kush i meri pari? A shashe? Apo, a shashe i meri pari? E, ki tjetëri, sa mundë me pa? Dë njerë du të mu afru, apo? Andaj thamë, edhe muslimani mundë nësë me pa. Gjdo musliman, shka ban gjuna, sa tu pa qatë gjuna? Me pa e le. Apo, andaj thamë, për që mund djetarë, kur kanë thamë, dikush thotë, pak gjuna, veç pak kamatë. Ti për qino gjë? Ani, këthe me zarmë, që ishtë dushti? Apo, gjegu pak, veç një gazë dvogël. Ama më kallën teshat e më kallët kejtë. E po, qështoha dhe ke punë? Ti pak gjuna, andaj shfar kanë thamë djetarë? Që ishtë kallët zarmë? Tja e merë një zarmë dvadhë për me e kallë një zarmë? Jo, shkrejpë se vogël, njëherë shkrejpë, e kallë shpijën. Fëmija të lujtë e kallë shpijën, apo? Kështë janë gjunaat. Ti një shikim e shë haram, të shurohëshën ta, benzinamë ta, Allah në rujtë. Edhe Allah të vullohës për e të malkumëve. Shumë është, për nga meri ali i salatë dhe sëram, pëse i ka silë të shembul dhe Kurani, pëse i ka silë të shembul, se njerë suni mohojnë të shembul. Së mund është ti me mohu se qorri shumë pëson këtë dunja. Edhe ai i cili nuk beson, shumë pëson dunja në akhirat. E lusë për Allahun që Allah t'i hapë zemra tona për iman. A dhe kjo është pësimit se nga nëzirë djetarët në këtë kontekst. Mësim tjetër, qëfar kanë nëzirë djetarët? Kanë thanë, ai i cili është i shurëdhër. Ha, i shurëdhër. Kanë duhet më janë pru për me e bindë për Allahun dhe pingamberin alai salatu salam dhe për qëshën e imanit dhe akhiretit? Kanë duhet shberja, ai nuk njën. Dhe mon, njën i thotë, se kun kuptu li gjelatën, se kuptova librin, se kuptova... Kanë duhet më janë pru këta? Më janë pru Muhammedin s.a.s. kisenim. Apo, kini pa shpesh në për ilahia, kënojnë, vajtojnë. A, ja Rasul Allah, sikur të shifja. Sikur të shifshën, do shta ishe ka e bugjehli. Nuk ka komuna i gara ati. E ka mune madhe, nuk ka punë i laji, e sot, që ka fatkecish kjo, apo, pa e si nuk kërkan, ki muaj të ndëruar që matli, nuk ka mune i lajive, premier, mega hit, ku i di shka unë e gjara palidhje. Normal, du të miknu Ramazanit, du të me edash Ramazanit, ki muaj nuk ka i lajive, ki muaj është i Kuranit. Ha, si cëli, ta shabo si cëli këngtar, po kënëna i lajia la. Apo, a është dhe gjeneti për neve? Jo. Gjeneti është për ata i cili zonë Kuranit dhe mësën hadithin dhe dhe Allahun dhe respektan Allahun dhe kështu më radhë. Andaj, nuk po thonë asë që zëtë me kënu ilahia, më skuptorët gjërat me bishtë. Po nuk ka mu ilahia dhe. Ilba ilan kiti ilahia dhe Ramazan. Pse? O ki muja ka arë për ilahia? Ka arë ki muja për ilahia? Djetarë ka nënë, ki muja nuk ka i agjërimit e ku mu ilahia dhe. Ki muja i cëlea, i Kuranit. Agjërimin e kena veç ndihmës. Ndihmës. Allah thonë, këtë muja kena zbit Kuranin. Nëse disa prej ulemave dhe sahabe plot, këtë muja nuk e kanë gjujtë muja agjërimit. Si, edhe pse lejohet me qujt muaj agjërimit. Po plotën e më kanë, jo, ki muaj i Kuranit. Agjërojnë ata, po, farzë me agjëru. Ama muaj është i Kuranit. Do dojnë me nabon neve t'ilahia dhe. E jo nuk ma t'ilahia. E ku më... E dini, gjërat se si njerëzit i mundohen me izbit nivellet që ka i donë Allahu të bare kjo e tala. Qëfar kanë dojnë njëtarë? Sa i duhet qurdrit me abart mesajin? Ska më ti. Ma i zëshmi. Fere kanë du që e ka zonin e madhë, me mikrofonin matë madhë, me zërimin matë madhë, senin. A dhe të e gjenë njani thu, ka thënë Zotin Kuran, e lezën Kurani, e lezën Kurani, që ka thënë Abdullah ibn Abasi, këtë Kurani e lezën i mirë dhe i prishti. Këtë e lezën, sot këtë e ka, edhe aj gazetarja që shka e luftën të ndite në islamin, në telefon e ka, bile munohet ha, që një ajet e zuna, ta veti ojën, ta zonë gusht. Apo, e kësë mëra, këtë e lezën, këtë e njën. Ama ai i cili përfiton për këti Kurani, është sikur ai i cili përfiton për pizanit mes shurdit dhe ati shkanin. Këte, zanin e ka arë këtëve, mesajin e ka arë këtëve, kush e njën? Sikur ai që ka e njën zanin që ka vesh, e ai që ka një man, aparat, kushtimisht thonë, zemër e cila e njën mesajin e pranon. Andhe te gjini njeri shumë i shnosho, ka sholu, ka diplomu, edhe në fund dhe lë thotë, për që e mund, ki islamo kam për arab, le na kena senet tjera, po. E tu, shka fol kë njeri? Se kalon qenj, asni, sa, kushtot, a e di sa libra i koki, sa problem, ki nuk e njef zotin e vegjel i gjelar. A e di një sa mjeku, dhe fatkecish, kjo, kjo është fatkecia shumë madhe. Një numëri madhi mjekve janë qafira. Shumë, shumë interesant. Anaj, ulemat janë qudit, i përnë ka i me gjelëzit, thot, qudit e zotit të kjo. Mjeku di për ti e muhe, ma shumë se sa, na për veti. A e di ti, kër e merë ushqimi, kër e merë ti ushqimin, si e përpunon lukti, a e di ti. Ka doktor e di. Thot, a e sa ka zoj, detalj ka zoj. Qish miret në përmjet ujit, langjit e kështu me ratë, hinë, deporton e zën një vend, pasaj reagon kjo, kjo organi tjetër, pasaj këto bashkëpunojnë bashkë, e një pjesë e nxjerë, një pjesë e bojnë gjak, e pasaj vitamin, e kështu me ratë, ti thu, në fund, a si të besua? Jo, jo, thot, kjo qështje natyrora, kjo. Qishme natyrora, ku e blejtë e këtë lukëthi? Ku e blejtë e tjatë? Këtë këtë material të madhë, ti e ki pa, ha buke dhe si ki gale, ha e që punon, po dikush e ma me punu ata. Apo? Dikush i ka thonë puno. Puno se që kitë njeri une e kun kriju për muë. E ke qerat janë shërën tani. Shikur që thamë, allo ne ka nështru kretë. Zemra jote, e ki po? Ti ajtë, a e ki gale shtash më spunanët zemra? Jo, valla se ki gale. Se? Se e di që mjeku, shiko mjeku. Mjeku di detalit zemrës. Edhe më funë thotë, ja, kjo proces në teror, që shtu, ka artja. Andaj do t'i përnë ka imi, subhanallah i ladhim, i madhër zoti, kur do në me e ba shurët dikan, dhe do në me e verbu, kejt argumentet i ka, nuk beson, njani s'ka idejn, as meksibile se di shka. Thot, kjo to ka zot, kjo univers ka zot, su mësve pa zot, edhe i bindit Allah, andaj ka arë bedevija, a mune e paramenu bedevija, qikoni, bedevi. Shoki për nga mësa më kanë, kush do që i ka besu për mësa më, edhe akon, domthon, kohën e tij, ajo është ajo sahabe. Pastaj janë nda, domthon, disa kanë pas taviade. Ka një njeri te pejgamberi dhe e ka pasur ensam të i puth nipat e vet. Qaf puth nipa, Hasan Husajni. Edhe ki pekshir. A mundi para mund tash pak karakteri që njeri. Pekshir. Fa ja Rasulullah, dhe ti kam qesit të shtëpia. Kur si kum puth? As si kum qaf? A mundi para mund çka njeri, çfarë? S'ka pa be ky, s'ka pa kur civilizim ky. 10 fëmijë ka dhënë Zoti kur si ka puth. Sigur jam bllo, del jashtë. Apo, mos ani s'po ndoje vladë, kur s'ka më dash. Sa i pim fillim ti ke të bua dhe mo, s'munesh me kërkupi aty diçka. Si të munesh me ndrejsh, diçish ndrejsh, si mos leje. A çka i tha be mosam? Çka kam fajunë? Se Zoti u ka marr mëshirën për zemrë. Un ka dhënë Allahu mëshirë, unë e du fëmijë. Po s'ni pe kapas, ka pas drejtën. Un djali, djali i djalit miqës, apo djali i vajzës vet. Kjo çka argumenton? Mirë po, ky njeri a fiton? Fiton te Zoti Xhelal. A di pse fiton? Shikoni, me gjithë këtë karakter tron, Pejgamberi sa mi ka përgjigjur me xhenet dhe Kurani ka përgjigjur me xhenet. Dhe prej bedeuive ka që Allahu i ka fal. A di pse i ka fal? Ka thonë ja Rasulullah, kall xhom çish me xhenet. Hiç bez du kur xhom me ditë për kësaj donjaje? Ka thonë as ka thonë. Çto s'i ban? Rahat. Shiko, ti nuk mundesh me përkufizuar rahmetin e Zotit Xhelal. Muhamedi alayhi salatu sallam zdim me shkruajt. Ha, a nuk din me shkrit. Dhe nuk din me lexua. Nuk din me lexu në flet, jo kështu me lexua. Se plot njerëz e njohin se nuk di ajt me lexu. Jo, ai din me lexu me gojë, po kur ta shohë shkrimin nuk e njeh. E ka bë më dashmin drejtën Zotit Xhelel Xhelal. A ne plot njerëz vënë këtë ngushtisë sot. Pejgamberi ka qenë analfabeta? Po analfabeta. Ai nuk ka ditë as me shkruajt, as me lexu. Dhe këtë Allahu Xhelel ka përmend Kur'an. Ti kurs ke për eklaps. Pejgamberi ka qenë Allahu. Në më e men, e mira, nuk ka ti se qëfar poste ma Qina, apo njërës, ka pas plat Qina ndu njo. Ama a ishka përfiton në pisive dhe veshve, është veç a ishka e njef Allahun dhe pengamberin sallallahu aleyhi sallam. Andaj shikoni gjemati, sa është kjo me rëndësi? Ti mund është me plat njërësi. Kreti ka aj, kur gjansë konë thun? Ja merë Allahu gjellu ala. Dhe shikon aj, përmenëm, në gjeratën kaluar, si tra shikon Allahu, si tra shikon Allahu, tokat, pasurit e kështu me rëndë. Andaj ka ndonë djetarët, se aj cili është i shurdër, nuk i nin argumentet. Këti nin, argumentet nuk i nin. Faktet nuk i nin. Kurani nuk i nin. E lutem Allahun që Allahu na ban për atyre, që ai dëgjojnë faktet e Zotit te bareke ve teala. Tjetër, çfarë kanë bërë dietarët? Kjo është shumë interesant. Kanë dietarë, i verbri pse është përngjasuar në këtë ajet me pabesimtarin dhe ai që ka kosi me besimtarin? Muslimani është si ai që ka shë. E ai që ka shë, çfarë cilësie ka? Së në silë ka të dush. E atë qka s'ka si e silë ka të dush. Thu këtha u ka buka. A keni bo vetëm? I thu, këtha u ka buka. Hec ullu që tu, pra ke që tu, ka dal. Apo, a më nëshmi thonë, një anit për shemull që shtu shka she? Ka dal më suvraj. Prit, ka... Ja, ja, ka dal, ja, i tu lujtët me mua. A shë unë u dhe vetë, muslimane e tijë. Shë keni vojshë shumë i kalzu ati, sa i shef. Unë janë të pa udhëm. E qiko, ka në djetarët, a i shka she, pra, pa besimtari, a që ka kufër, krim, zemën e vetë, ka të mundë në silin. Së së dhejaj. Këthau që këne se amir, ani këthau. Këthau që këne se am amir, ani edhe kënejna ka në amir. Shtrinju, rmaju në kam, ekshë të mërat, qëfar? Së nuk shef. A më ljaban së ta muslimanit? Jo. Dverbrit, që këtë dush i ban? Ka thonë djetarë, tu diru hu kejfe me të shef. E silë djeta që ish dush. Se? Së shefaj. Apo, i thu për shimull, rriti që tu, mund është me mor një dverbër, zotin arrujt, me nxerë mi disgjade. Thu rriti që tu, se shtash këne me tapru ushimin, e mar aftobuzi. A merë, a mund është me bon një shka kasi? Jo. Vesh nëse, apo, i mirën si. A me ka thonë djetarë, e ka shëmbulli zoti, atë qka nuk shë me si, ma atë qka nuk shë me zemër, ha, se shë ahireti. Apo, i kanë thonë ati s'ka ahiret, a thujtë ani s'ka. S'ka për nga merë ani s'ka. Se, po nuk e shëf. A i thuj muslimanit? Këtë dunjoja mu që mi thonë, këtë familja mu që mi thonë, një muslimanit, sa që ashtu a i dhëtë, qështu a dhe pikë. Se, se ka thonë Allah në Kur'an. Shlivrit kjo. Se, unë jam të pa, ve. Unë jam të pa. Mësë pavë që ju, zotë ja dhe shtajri. Mirë po, qëfar banë muslimani? Muslimani shëf. Dhe nuk mundët musil që ishdoj njerëzit. Nuk mundët musil katë doje gazeta. Sot qështu, kini mu konë, nese qështu. Apo, atë jenë Shqipni, qatat njëtit që ka e në konë me në verën, shumë bitër janë socialista, demokrata. Njëtit, apo, njëtit, qatë të njerëzit. Pse, atë ti ka më këta u kështu, sa që këta një këta u kështu? Mos folmi për mbodë në një. Si cëli filozof shkave një undronë teorien. Ka da, gabimin a konë. Apo, Hitleri, sa jo ka ndru Gjermanëve? Hitleri, o konë shka këta, mi vra 60 milion njerëzit. Apo, pasaj, e kanë shau. Sot këtë bota kur thojnë diktatori, Hitleria, po, hajtë, në vakt Hitlerit me thonë diktator? A mund është vakt Hitlerit me thonë diktator? Ja, se shkonë. Te e thonë dëjën, i ja, slanë me thonë, apo. Andë për shemull, ti ishe njerëzit se i silin botën katë dojnë. Pse e silë? Shafaj. Që kënejna mirë, që kënejna, që kënejna ma mirë. Ja, me, një herë ka lindja, një herë ka përëndimi. Apo, është ashtë, i janë diktestu njerëzit. Ti me ka një me tindjës, a me përëndimin. Pse? Njëri, a ka mundësi që shtu të qenje mukana? Ka të asilë, si a i musilë? Jo, thotë Allahu Gjelluala, me thëllu lë farikain, dalimi mësë muslimani dhe muslimani dhe si qorri mba që ka shë. Muslimani së nësilë. Apo, muslimani së nësilë. Se, së shëf, shëf argumentet dhe zotë i gjelluala. Andaj ti e gjenë muslimanin, shiko, që 1442 vjetë shtesë 13. Apo, kjo Ramazani, 1442. Shtesë 13, ha? Që sa, duma, 15 shekuj, një namaz falët, një zeqat jepët, një agjerim agjerot, një haqbohat, një haram dihet, ketë një soj, pse, e në te pave? Qatë shka e ka thonë Muhammed e Sam, namaz, qatë a i thojnë adhe në namaz, sigur. Qatë Kur'an shka e ka lezu për nga mirë ale i sa dhe Sam, qatë e lezu në na, pse, se shofna. Apo, e a i verru i thotë, a është ajo një soja? Po, shikote të tjerët, të musliman të ki vi, dalimet vogla. Ti në mëse e merë përshemull dhe Buhanifën, Shafiun, Ahmedin, Malikun, janë dalimet vogla përshemull të cilat nuk e prekin bazën. Apo? Nuk e prekin bazën. Përshemull, njënë e ndresh një shpi. Edhe bashkë i vënojnë temelet. Në punë që ka thonjë? Përshemull njënë, ka zonjëna, dy vlazni, apo katër vlazni, katër me dheve, e ka ndresh një shpi. Njënë dhe di shka, në dhëmë te me unë e pidu që të lule. Të dhjo, unë sfidu që të, ta mamë, s'ka problem. A e pri shpijën kjo? Nuk e pri, kështu jam e dhejpët. A në këtë dhjot, ato jam pajtu në bazë. Që dhe në bazë? Në iman, në islam, në Allah, për nga merë. Masa një që kam polimizu, cële a ma mirë? Por që e më këshire, tani, ma konkretisht. Vitrat. A banë mi dhanë pare, a banë mi dhanë, a du të mi dhanë veshushim? Mo abet të ulemat. Qëka jam pajtu? Du të me dhanë, o dha. Do të më dhan vitra, për me ta pranu apo më pastrua agjërimin ta. Pastaj çka kam polemizuar, kam thënë, "Këshira kam ndo, kam thënë, na më mira më dhan vesh ushqim." Qysh është me Dhebi Ahmedit dhe Malikut. E po Anifi ka thonë jo. Zamoni shkon të ndryshuar, ka thonë, "Ma leto me parë." Ta është dhona këtu na kit Hanefi. A sjoni se po, ai keni bodi kanë të dhan vitra me parë, me ushqim? Orez, pasol. Jo. pare, apo? Andaj, kjo çka? Me rëndësia me dhon. Do të me dhon. E tani çfarë gjenë ata kjo? Muslimani oni vi. E gjenë atë çka ka thonë Ademi, Nuhi, Ibrahimi, Isa, Musa, Muhamedi, ni vi. Se li vi? Po ni sa në shojnë ato. Ni imana, ni islam. Andaj dhe Allahu te bareke ve teala shpesh në Kur'an, duke ju referu Muhammedi s.a.sallem, fëtëbi millet e Ibrahime. Shkoj mas Ibrahimit. Shkoj pas Ibrahimit. Se mi shku pas? Dhe qatia kena kalzu udhëm, edhe ti shkon mas atina. Andë shkoj dhe zërë, muslimanën e gjenë një. E atët të tjerët, doken bashk. Allah o thot, vë tahsebu hum gjemian, vë kulubu hum shette. Ti menon bashk, ama ata nuk jam bashk. Aj, disa shumë urreje në mezveti. Po, fatkecish ka dhe belate muslimant, ka dhe përqarët e muslimant. Mirë po, me pak pun muslimant i këthe në bashpejt. Dhe ka përgzupe nga Mera Lej Salasam, se kjo met ka me pas turbulenca, po prap në gjithët. Se? Se e ka një bazë. Kini po një muslimant, për shemë, mu hasmue. Mirë po nëse kanë pak iman, pak dritë. Valoj një njeri ta manë. Veç mi thonë, që ti mi thonë, ka thonë për nga mësam, dush mi folë këtina. Edhe këtina ka ona tjetër, u kritën, ta manë. Se kini një bazë. Mi thonë, ka thonë Zotit, zban me e bashkë këtë punë. Ta manë, u krije. Qish i thu këti tjetërit? Ha? Qish i thu këti tjetërit? Zban, ka thonë Zotit, zban. Më shfar Zot, asë nuk merë parasish kur gjaj që. Ande ka thonë djetarët, muslimani është përngjasu ma atë qka she, dhe atë qka nin, dhe në kundër të në ati qka nuk she dhe nuk nin, se nuk mund është mi andru kiblën, varsish për i dëshirave të tjereve. Por, aje ka një kiblë. E shef, e din drejtimin, e din ullzimin, e kështë mëra. Kjo për mësimit që kanë dirë djetarët në këtë kontekst. Mësim tjetër, ka shumë mësimit në ruar dhe zërë, ti përmeni njësa edhe një dy për e tjere. Djetarët në farë kanë thonë, pse ka pru Allah, aj shka nuk beson shurëm edhe i verëbër? A ban na, si njerëz i shka shohim, të parin me qitë një qërë. E thonë, që për para Allah? Prina neve. Jo, e kanë thonë djetarët, sikur që nuk prin a i shka shë, ato shka shohin, nuk mundet me prin njërzimin, a i shka zbeson, ata shka beson. Nuk mundet a i shka zbeson, mi ka zuhat i shka beson, hej, gabim i e, kada kada. A i shka shë, i thot këtina, hej, kada. Kada s'ki me ra, kada s'ki mu mit, kada. Apo, andaj, shiko muslimanë sot, kusht mundet ju ka zënë qish, qyshbe, ti sinit i ki, usit e zemrës. Si të imanit, si të islamit, si të Kur'anit. Si mundet njëni zbeson Kur'an, thot, ju musliman, gabimit e besu, une e di që isha. Që diti? Kini pa për qemull dalin, bajnë emision e kështë më rad, apo? Dhe, thojnë, për musliman, kështë, shumit se a musliman dhe kanë këtë kuptu Kur'anin. Shtasht, bukë falisht qivje, qo rri, ka dëmë të isha kasi, dhe si du dit me ec. Ja, unë e di me ec, tis di me ec. Ti se bezon hec këta? A mundi me mërë kështë? E këni pa disa njërës, kjo vlenë dhe për musliman. Mos dalë me, kjo vlenë dhe për musliman. Këni pa disa njërës, ja kam nga ilën që ati vlavit. Më në menë, që kjo shpreje, shpesh për dorë. A është e vërtet? Nuk ka e vërtet. A dini pse? Hajde të abinim shembol tjetër. A e ki ti ga ilë mës të hupe mali jot, a mali tjetërit? Ha? Në njëtë, valla, ma shumë e kam ga ilë mës të avetin këshirë. Po jo, vëllai, nuk ka ashtu. Ti e ke një herë evladin tan, fëmijën tan, gryën tan, mallin tan, mos anit kuqijës. Si të ket vak, po ni vëllai. E tani pse disa njerëz thotë, shikojmë se kanë problem vetëm, po atjetrin. Ja. Sikur që ti e rrun mallin tan më shumë, na nuk të besojnë se e rrun mallin tjetër më shumë. Apo dalim te kjo tjetër tash. A mundet një çorr, mi apo zgalën çive, pse unë çorr thotë, "E, hasti ka dalë mos vrani." Jo, na thonë aty mos vraj. Se ti nuk sheh, na shohim. A në nuk ka nevojë, ati shka shka me ja përshkujt i gjendjen. Edhe ati shka nin. A du të mi bërtit? Si ti bërsit, ja plas veshin. Në po, anda disa djetër thënë, folën pi largë mës ma vrajsh veshin. Mi u afru dikujnë veshë dhe mi bërtit. Shka nevojë, Allah, pi largë, goti njëri, atës këto. A në shiko musliman, shiko Allah, u qëfar shembul i ka bru, subhanë Allah. Shembul njëri të shnosh. I tu, o, bur, atës këto, a i vjen. Shko qënë, ba, kryes këtë bu, e një. Ti dikujt do mi bërtit, apo? Do me zmadhus. Qale shenj. Kështu shembulli muslimanë dhe jo muslimanë besa. Andaj, sa du të me lutë Allahun, të zemra mi qelë, me pa imanin. Me pa imanin. Kur të ashoj imanin, kur të ketë iman, botën më e shenë ndryshe. Andaj, marrë një shembul për shembul. Para se me falë një njëri namazë dhe masit falë, a e shenë botën njësoj? Më Allah i se shenë. Para se mi imanin zemër dhe pas, a është njësoj? Ja, ja, nuk ka njësoj. Ta është këtë dunja e shë shumë dvogën. Shpa? A ti e shë për shumë atë shka s'ka iman. Ja, për zorë thu si ti ki kur s'ka me dik. Mështë ti ma e thëtë, kala, kala. Si jep qatë zëse. Kjo botë nuk është për gjithë mund. Kjo është simin se nga ndirë djetarët në këtë kontekst. Tjetra, dhe kjo është e fundit, nga se ka shumë simin të ndërruar Gjemali, por se zakonisht një ligjerat nuk bjafton për të nxjerr këtë ato dobi që kanë nxjerr dietarët nga mësimet e Kur'anit e fundit. Çfarë ka mendjeta Imam Shafiu rahimahullah e ka përmendur një mesele shumë të madhe. Ka thënë çdo kujt na shka i mungon nishtis për standardit normal, në çat doz ka dhimbta. Ta bim një shembull tjetër ta kuptojnë këta pastaj. A keni pa për shembull? A keni pa psikologjikisht dhe mjekun, shko vetën i mjek, thuj a që shtu të kalzonaj. Unë e kumë lexu pak, dhe jo vetën dikan për mi vërtetua. Vetën mjekun, pse me meci a nervoz? E këni pa me mecin? Do me ta më shu, për njerë. Pse? Ka nervoz të madhe. Këni pa gjdo kujna, shka i mungon një shqis, për shemur, ati shka s'ka kam. A ti shfar nervoz e ka? Ka është, më ledh më në vetit nervoz të madhe. E di pse? Sa isha njerëzit të hecë nga më, a i së në qohët. Kur a i mungon një energji, i shkaktohet qajo energji nervos. Apo, kanë thonë djetartë, gjdo kuj që ka i mungon një shqis, në qatë dozë ka nervos. Apo, marë e ma thjeshtë. Kur i smut, apo, kina pa, do, ketë kina pa. Kur i smut edhe tash përshemu ti normal i likështu, apo, dhe të bojnë hizmet. Ti apo, përshemu, kur i shnosh, qosh i merë senet vetë. Edhe ta shtije i smut i thu e vladit ose grujës zakonisht, thu bjema qata, edhe jo e vanon. Ha, qka ptashbe? Ti mu koni shtosh që osh e merë, ama pse ta shtë kopë nervoza, bjera ma shpejt, pse? Se ti ta shtë si të mujt, e sikur doko se po të vanon ty ajo, se si ki kam të tu, apo? E tani dalmi të këshemu, thotë Allah u gjelë, a i shka zbeson, a i sa dojnë edhe i lumë të ruknaut që a unë në kështu më ratë, thotë Allah, ja. Ti atë të mungu një shqis e madhe. Ti ki azab të madhe, po ti s'ka zënë. Në gjokë si në tanë ka azab të madhe. Ti a i disa tutë është ti. A ma ti s'ka zënë. Ti e mlon me raki, e mlon me zina, e mlon me dej, e mlon me drog, e mlon dhe e mlon. Apo, dikush e mlon me filozofi, dikush e mlon me analiz, e kështu më ratë. Apo, dikush me domino, dikush me letra, dikush me sha, thot hajde be madhe nja. Se, ki keq ka të bo. Zdo me një dhintën. Sigur e keni pa të dhami, kur shkon, edhe aprish dhami. Miku dhe shire, me bo me të ashkur shtu, dhem shumë, në pirës. E ka shumë gjëra janë në pirëse. Që dhe më në pirëse? Dhe mund, ti thu, i shava nuk ka që ashtu, a ma jas ashtu. E a i shka nuk ka iman, ka azab. Ka thonë Shejhul Islamu të imi e njërë bidjetarët muslimane, gjdo kush i cili ka me hinë gjenem të ardhmen, hinë gjenem këtë dunja. Qëfar gjenemi ka? Depresion, mosullzim, mos qëtësi, kur gjo nuk e knaqë. Apo, muslimani me një kafshat knaqët. Apo, andaj të monë në një shemë. Sot në e në të agjurua. E lusë vallon që Allah të e më në kabul. Këtë agjurim, vallaj njani tash me hangër mishin më të mirë që ka egziston, që këtë vakë. Tash, tu ka në agjurushin. A mundët me shijuë një pik grinsës të lezetit ta? Jo. Jo pse na konkretishin atë agjurua. Dalmi, pse ka thonë pejgamberi s.a.s. Allahu e do erën. A keni pa kur i agjërushëm, herë asë vjen pashe mira, po? Allahu e do këtë erë. E Allahu ku do, shlëm bereqet dhe shlëm rahmet. A ne ka në ndjetarën, a i cili është i verëbër dhe është i shurë, qëfar ka dhimta? Ja, ka dhimta. Qëfar dhimta ka? Ka dhimta se, dëmon, a mund është për parlamentu? A mund është për parlamentu? Dëmon, ti njerëzit me të morë me që ti qështë dojnë ata? Pa dëshirën tane. Sa azapi bëhet. A dhe përshimu dhe Kaim el-Gjozije ka përmeni një shembull. Përshimu disa për njëzë me ka ndonë, pse Allah is me ka ndonë menën piti pas një vjetër në. Ka shku menja me menu kështu. I bëhet, djetarë, ka shku shkon menja. A dhe pas të japin gjevabe. Nëse ty përshimu thu, pse Zoti pi një vjetë të i pas, së mi ka ndonë menë të Zotit. A dini, lidhët me këtë shembull. Pse? Para me nënë ti me të morë nana, ti i ki edhe më dhënë një qëka që i vogël, ajo du të me të dhënë gjinë, ajo du të me të dhënë bukë, ajo du të me të dhënë njerëzit me lujtë pak me të dhënë do shuplaka, a ti i ki me në të 30 vjeqarit. A ta katin se ki 30 vjeqarit? A za pa është? Oshtë të sharake, po Allah u gjatë thotë, kështu o kafiri? Nuk shë aj. Kush ti thoje, thot taman. Allahu Gjellë Gjellë Vezë, këta e ka po shumë serioze. Andaj, sa du të me lutë Allahu në Zotë, jep na si, jep na vesh, jep na kuptim, jep na iman, jep na islam. Pse? Ka mu talë. Andaj, Allahu Gjellë Gjellë Vezë, të ndërruar dhe zërë, qëfar? Ishti banor të gjenemit, gjenem, edhe qëfar thot? Ka thonë Alehi Sallallahu Sallam. La u bali. Së më intereson. Së më intereson. A ma e madhë se kjo, a disin nga dhe zërë, e lusë me Allahu që Allahu da ban gjenet li. Gjenet lit kanë me kesh me gjenem lit. Kanë me kesh. Vizionin Kur'an. Ha? Ja dhe hakum. Kanë me kesh. A lushe ti me mua? Ndu njo? Shka, kushta ka la truni, kushta ka shpër la truni, po? Shio e të shëtë. Allahu Gjelluala madje ka me tal jo besimtarin në gjenem. Ka thonë, dhuk, inneke, entel, aziz, el, kerim. Ki ka zvitë për Ebu Gjehlin. Ebu Gjehlin ka thonë, qyshbe, Muhamedi ma i madhë se una, une jam el aziz, el kerim, une jam, kam pare, dhe ju ka gjutë njërëzë pare, me një pare. Une jam njëri madhë. Allahu i thotë, hes hinta gjenem, se ti je shumë i madhë, edhe shumë bujarë. Kjo kanë thonë djetarë, kjo nuk ka, nuk i thotë gjenem lijes ti je shumë i madhë, po atë e talë. A të bëjë gare me ta. Se? Sigur që talë njëzit me dverbrin, me ata shka nuk një. E kënë bëjë njëzit, ma dje, qiko, për shumë, sa kapi dverbrin, apo qëka është i shmendur? Lujnë njëzit me ta. Pse lujnë? Sepse nuk i ka shisat në deset, a i emron dhe erun vetë vetër. Këtë janë shumë pak primësimeve, sa di nëzjerëm në këtë dërsë. E lusë për Allahun të barë e kjovëtare që Zotë i Ongjellë Gjellalu në mundëson me e kuptu Kur'anin, me jetësu ata në jetët tonë. E lusë për Allahun të barë e kjovëtare që Zotë i Ongjellë Gjellalu, ati kuja kemi qëllu Allahut në shpërblen, ku kemi gabu Allahut në falë. E lusë për Allahun të barë e kjovëtare që Zotë i Ongjellë Gjellalu hu në mundëson me embush këtë Ramazan me vebrat e mira. E lusë për Allahun të barë e kjovëtare që Allahut të largon belan për njërzimit. E kulu qauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.